jeszcze zrobią teraz hałas. Czas mi pozwolił zapomnieć, łapię powoli normy, wolny od niewoli wspomnień. Dowoli w tej formie masz od swawoli odskocznie. Lekarz wystawił receptę, jak siłą woli wydobrzeć. Cel goni, cel pal, trafiony następny. Wersy błyszczą jak perły, aż się robisz pazerny. Nie da się przewidzieć energii od siedzenia w domu. W głowie już mi wariuje błędnik. Namówili mnie na relaks, nie ma co zamulać. Czeka scena, przekaz w genach, od czegoś trzeba zacząć. Kluby nocą przy chorobie, jak dla serca respirator. Wychodzę na miasto zwiedzić dżunglę, póki żyję i mam siłę, będzie czas poleżeć w trumnie. Centrum beze mnie nie uśnie, jako szukać przeznaczenie, skończyć imprezę pojutrze. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, fason high klasy i szyk. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, zero problemów z czasem i żyć. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, fason high klasy i szyk. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, zero problemu z czasem i żyć. Wyrzuć ręce w górę, jak masz szacunek. Wyrzuć ręce w górę, jeśli to czujesz. Wyrzuć ręce w górę, jak masz szacunek. Wyrzuć ręce w górę, jeśli to czujesz. Wyrzuć ręce w górę, jak masz szacunek. Wyrzuć ręce w górę, jeśli to czujesz. Wyrzuć ręce w górę, jak masz szacunek. Wyrzuć ręce w górę. Tak zwana stara szkoła. Dla wszystkich imprezowiczów na tej sali. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. To jeszcze raz, na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, pasą high klasę i szyk. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, zero problemów z czasem i żyć. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, fason high klasę i szyk. Wolę mieć luz, wolę mieć luz, zero problemów z czasem i żyć. Hej, imprezowicze, jeszcze raz chciałbym was wszystkich usłyszeć. Unieśmy wszyscy ręce w powietrze!